أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. مخکی الله جل جلاله د کامیاب مؤمنانو تذکرہ وکړه او بیا دا غیو صفاتو کې شپږ صفاتو وضاحت هغه د پنځو صفاتو وضاحت هغه ما کړو. اوس دلته نه الله جل جلاله شپږم اووم صفات ذکر کړي. نو اللہ فرمائی والذین کامیاب مومنان ها کسان دی هم لیاماناتهم چی دی دخپلو امانتونو لرا وعهدهم اخپلو معاهدو باندی راعون رعایت ذاتن کی دی خیال ساتن کی. نشپگم صفت ا رعایت سات اللہ امانت دی او امانت اغب ادوک اسم دی. یو امانت حقوق اللہ دی غاللہ تاوالا کلی چکم فرائز دی واجبات دی د شریعت ټول احکامات دام امانتو کی را دی. او بل امانات العباد دی د بندگانو امانات دا غیم بعدی حقوق دی اغا دانسر امانت دی اغا بورگه. او عام طور معاشره کې چې کوم امانت اغستې شي هغه ته نه مراد ده چې تاسو رجا مال کې خدای یا بل شي کې خدای نو هغه امانت ده. چا دا پټ خبره وکړل مجالس بلا معنا نو دا پټ خبره دا مجلس او امانت ده. دغرنګي کته چا سرکار کې مزدوري کې نو تا چې په دیاله باندې کوم وخت هغه تا ورکاته د پیسې درکې دا وخت هغه امانت دی. دا به دا په کار کې لګې کده دین ته خپل کارو کو دی په لری کارو کو نو دا تا د هغه په امانت کې خیانت وو. نو کام چوری دام خیانت دی. او چې کوم کار د پاره تا د پیسې درکړې شوې دي هغه وخت تا اغا تا اوالک که و دا اغا پکار که استعمال که نو تا دا اصل مالک امانت آلا دا دا زانا پکی نوام دا پکی تفاصیلو لکلی دیدیگی. نو دا اغا وقت چی تاک مورکڑ دے خرس کڑ دے دا خپل زندگی نو دام امانت دے. نو دا یو فراخ لپس دے امانت. وعندهم راعون دا امانت رعایت هم ساتی و خیال ساتی بل وعهدهم او دا معاهدو خبلو. یو سلی معاهدو کی نو باز ٹیم کے انسان عهدو کی چا سرا نو پاگی ببیا وفاداری بگاری که معاهده دا تورا پینو نوشوا دا یو ملک بل ملک سروشوا کدا کرنگی عهد یو انسان بل انسان سرو شو لطورفین نو شو نداغی پروکول دا واجب دی علماء لگلی. او که عهد یو طرفوشی نو بیان دیا نتن داغی پروکول بکار دی دوارو طرفو نئی نو بیا پا زور ایم پی دا حکومت پا زور ایم پروکول شی. او که عهد من جانب ان واحدین وی نو دیا نتن داغی پروکول ام پکار دی نو دا دو صفت شو او دی لنبی صفت بارا که ام حدیث ہو رہے او دویم بارا که ام حدیث ہو رہے دی لنبی بارا که حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائل اذا وضعت الامانه فانتظر الساعه خرګل چې امانت هغه ځای کړی چې بیا د قیامت انتظار کوي د قیامت علامت ده صحابه ته پوښتنه کله به نبی علیہ السلام فرمایل اذا وضعت الامر لغیر اهلی هر کله چې ماملا هغه نه اهل ته وسپارل شي کاغذ حکومت ماملا ده کاغذ مشره ماملا ده کاغد پیسلی معامل دا هر کل چی معاملا نا اهل توس مارا لیشی نو بیا مطلب دا قیامت انتظار کوئے او روایت دا مسلم کی رازی دا خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے پیغمبر علیہ السلام فرمیل دا امانت د انسانانو د زړونو په وېخ کې راګوزګلی شو یو زمانہ برانشي چې سړی به ودشي انسانان به ودشي نو دا امانت به د دوی د زړونو نه واغسته شي نو امانت به داسې پاتې شي کله وخت لکه نقطه نور امانتداری به ختم کړی شي د انسان د زړونو به داغی اهمیت ختم کلیش بیا به یو ټیم راشي انسانان بودشی نو دزلن با بیا دا امانت کبس کلیشی فنا منو متن بیا بودشی نو نبی علیہ السلام او پرمیل بیا بدا سپاتشی امانت صفت په انسان کې لکه مثلا پوڑا و توائی انسان کارنو کی دی لاس کے کار سره مرول ہونده جوڑ شی نبی علیہ السلام داغی مثال ورکو دومره کم بشی امانت سے پتو چی لکیو سڑی سروٹ کر آوالی اللہ سے اخبابا نکی دی اگر او پڑ سی جی پاگی کیو بھئی تران کون تا جوڑشی او بیا نبی علیہ السلام دا اکان پلاس باندی کی خود ہوئی لکتا سے صحاب ہوتا دی مطلب امانت سنگ چی دا دی تران کی سڑی و تا گوری خب پڑ سی دل زید خردک بھئی حالانکہ اگر کی اسم نی بیکار ہو بھئی نو دا غرانگی امانتداری پا مکمل خیچ نبی علیہ السلام فرمائل خلق بخبر که چی پلانکے پا پلانکے کبیلے کے پلانکے دا پلانکی زوی دیر امانتدار سڑے سا آکل دے آدھا غرانگی سا خوشیار دے سا طاقتور دے سا امانتگر دے نبی علیہ السلام فرمائل لازدہ پزلکی بز ذری برابر ایمان ہم نے د شرشن د دانی برابر ایمان مې په ځل کې نه امانتداري سګه او هغه بارکه به خلک ایرانی دا چې څه امانتدار کړي نه امانتداري به بالکل ختم شي نو نه یاد اوساته چې دیندار سره امانتداري لازم ده خبره نه ده چه امانتداری لڑنو ده انسان دینداره کم کمیره شی و چه امانتداری و دینداری کمزور شی اعتماد هم ختم شی اعتماد بیا بچه بانده پاده شی او ده بل بارا کم حدیث ہو رہا ہے پیغمبر علیہ السلام اوپر مالو العیدت دینن وادا چه العیدت دینن دا وعده چې دا یو قرض دی پردیشې دی دا به ول کول غواړي او دا به پوره کول غواړي نو دا کامل مؤمنانو الله جل جلاله ودي دی کې دوه صفات هغه دا ذکر کړي نو دا وو صفات شو او نو به صفات چې الله ذکر کړي هغه دوباره ذکر کړي والذین هم علی صلاتهم یحافظون او کامیاب مؤمنان هغه کسان دي هم على صلاتهم جديد بخبل منزلو بانده يحافظون حفاظت كي دموز حفاظت سي شهر دانا جتو اتا سیکورتی گارڈ اتره دموز حفاظت داده داغی دو وخیالو ساده جمع لزان نور غسه د جمع خیال وساته د کپړه د کپړو د پاکولو خیال وساته د وخت محافظه دوی نو دا غټ غټ خبرې مخ کې الله جل جلاله د مستذکر او کلان ور سره خوشو ذکر کړی و او دلته د مستذکر او کلان نو د خوشو سره یو بل صفت ذکر کړي انسان چې مسکی کامل مؤمن هو محافظت کوي په مز باندې داغه د وخت او داغه د ادا کولو د قائمولو خیال ساتي او موږ دې په پیری ذکر ځکه موږ داسې عبادت ته چې حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ابو داود روایت ده چې ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته لومبه غشي چې انسان سره د قیامت پر ورځ باندې محاسبه کیږي د موږ دې کومه برابر شو فقط ابل هونجه کامیاب شو کامیابی و منتاو که موزی خراب شو نو ناومید او تاوانی شو او بیا که با فرضو کسی کمی راشی نو قال رب و تبارک و تعالی اوزرو علی عبدی من تطاوعی اللہ با یو پر ازمان بنده ده پارس نوافل شتا نو که نوافل وینو ده پرایت و نقصان با بی برابر کرشی ده غرنگی بیا حدیث کی رازی طول عمال بکلشی مثلا زکات ده نو زکات کو کمی وی نفل صدقات پی اوپتیشی داگی نو برابر کلیشی دا زده با طریقی سر و بیا نورو عمل و اصحاب ده انسان سرکی نموز ده اهمیت ده وجه دوباره ذکر کو اللہ جل جلاله ده بی صفات و لکسانو ده پرمخ کی کامیابی ذکر کرده و اکامیابی صدق نکو یا که داغی بیان ده اللہ فرمائی اولائی که دغ صفتون والا کسان داغو صفتون والا کسان هم الوارسون هم دا وارسان دی دسشی وارسان دی اللذین ارسون الفردوس داغ کسان دی چی دی با وارسان کی گی دا جنت الفردوس او هم فیها خالدون دی با پا دغ جنت الفردوس کی خالدون همیشه بی نو دلته کې قابل وضاحت خبرې د ودري دی غواره یو لو پر مې الایک هم الوارثون دا کسان چې دي دا وارثان دي يرثون او دي وارثان کی نو وراثه تو اصل کې دي ته وایي چې انسان مړ شي دا مال ته پاتې شي نو جنت منتدا چا نه پاتې شي د چې الله مونږه وارثین وایي مؤمنانو تو وارثین وای چې دا وارثان دی جنت ته چانه پاتې شوی نو روایت دی ابن ماجه کی راځي نبی علیہ السلام فرمایل مؤمن کو من احد الا له منزلان تاسو کې هر یو تن د پاره دو منزل دی یو منزل په جنت کې دی یو کور کې دی یو انسان منشي ورته لاړ شي ورث اهل الجنه منزل اود دغور ولا جګم جنت نو د دې بل ته پاتشه نو دې وارث د بل نو ته پاتشه کنه ذکر هغه پر جنت او بد عمل کو جهنم ګلا نو بل مؤمن ته څه پاتشه دا غنه پاتشه نو دې وجه و ته بعض مفسرین دا روایت ته شکی دې وجه نه تمیراس لګبل روایت هم نه دارنګي نبی علیہ السلام فرمائی یریسون مساکنہم ومساکن اخوانہم اللتی اعدت لہم لو اطاع اللہ دخل جنت بم مالکان شی مومنان او چه کم خلق دا پر اللہ جنت تی ارکل دا غی جہنم دلل نو دا غی سا جنت بم دیتا پاتی شو نو دا پیراست شو دیتا پی میراست کی پاتی شو او دیتا که یاد ساتا دا جنت دا میراست نا یو محروم اکسم بورے دا مسلمانان مومنان خوب وارثان شي خو یو روایت کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی دام دے ابن ماجہ روایت تے پیغمبر علیہ السلام فرمائل من فر من میراث وارثی قطع اللہ میراث من الجنہ کم یو انسان جد وارث میراث اتختاو قبر اندار دا وارث نه میراث او تختو د وارث کېده د میراث واړو څنګه یو سړی مړیږي و د پته جلور ته به مې پاتې کیږي نو زوی پسی ولي وی تختو کنه د لوم میراث یو سړی د پته د خور ته به مې پاتې کیږي نو خور مړی حساب کلا نو وی تختو د خور میراث دا رنګ نورې ګوتې وګړي واغول بلا ګوتې ورځي دا ټول ګوتې چې دي ځکه خلک به الله جل جلاله هو چې د بل میراث نه محروم کړو الله به د جنت د میراث نه محروم کړي خبر هم دا حدیث د نبی علیہ السلام د ابن ماجه روایت دی نو دې کې نه مشرکان او عقیده نه پکار هغه بم زنانه د صحاګدار نه ګڼلې بس د وسارو حیثیت به ورکو خپل خدمت به راغستو څنګه چې سړی حیواناتونه خدمت اخلیو د سمالکانه نه غړي او که زنانه به واده کوله نو دا به سره خبره وکړي چې میراث هغه نه وړي نو دا تصور او نظریه غلطه ده زنانه او نارینه الله جل جلاله چې کوم سړی نه نارینه په زنانه نارینه ته پیدا لري زنانه هغه سي پیدا ده هغه ته ملاوي دل پکار دي نو الله فرمایي اولائک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس افردوس بارکی مورے جنت الفردوس جنت الفردوس دا آغا جنت سے چیدی بارکی نبی علیہ السلام فرمائی ازا سالتم اللہ فسألو الفردوس کل چیدہ اللہ نے جنت گوڑے نو جنت الفردوس گوڑے ولی پیغمبر علیہ السلام دا دیس صفات بیان کلو فَإِنَّهُ وَسَتُ الْجَنَّةِ دا جنتو کی منزن جنت تے امدہ جنت تے وَآلَ الْجَنَّةِ اعلا جنت ده ومنه تفجر انهار الجنه او چې کوم د جنتونو نهرونه دي نو هغه د جنت الفردوس نه راوتی دي هغه اصل شاخ دی لکه څنګه چې زمونږ استادو د ملک نهرونه کشمیر علاقه نه راوتی دي دا غي خاص بیانول شي نو دا غرانګي د جنت چې کوم نهرونه دي دا د جنت الفردوس نه او بعضو روایتو کې دام دي وفوقه عرش الرحمن د جنت الفردوس د پازا د مهربان ذات عرش هم دی نو د دې وجه کتا سو جنت واړه جنت الفردوس واړه اي اور روایت کې راضي نبی عليه السلام تو سلام ته ام حارثه رضي الله عنها مردا او شي چې د نبی عليه السلام یو صحابي نو نبی عليه السلام تو سلام ته وې ما د خپل زبره کې خبر راغلا چې زمان زوی چې ته د کچره جنت کې او خدا او جهنم کې چیزه باغ باندې خک کافی و جالم نبی علیہ السلام فرمایل الله جنان فی الجنه وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى جنت خو بل جنتون دی استاد زی جره او فردوس اعلی ګره نبی وجنا الله نو سوال جنت الفردوس هغه بګاری نو دا او صفات والے تبا الله جل جلاله جنت الفردوس نصیب کی الله ویلی دی چه دا دا جنت خاوندان دی وارثان دی والذین کامیاب مومنان ها کسان دی هم چه دویلی امانات ام امانتون اخپلو لرا وعد ام وعد وعد اخپلو لرا راعون رعایت ساتون کی دی لحاظ ساتون کی دی والذین کامیاب مومنان ها کسان دی هم چې دی علی صلاتهم منذ خپل باندې حافظون حفاظت کول کړي اولائک دا صفاتن والکسان هم الوارثون هم دی وارثان دی میراثولن کړي الذين کسان دی رسول الفردوس چې دی په وارثان شي د فردوس د جنت او بازو د وراثت یو بل خبره هم ذکر کړه چې آدم علی السلام ته الله راوځنه مونږ ته بیا پاتیش ټولتا نو دام د آدم علی السلام نه اولاد ته منتقل شو د انتقال د وجنا مجازن د میراث اطلاق به شوی اولاد ته به میراوشي الذین دا کسان دی رسول الفردوس چې دی وارثان کی الفردوس د جنت الفردوس هم چې دی فی افد جنت کې خالدون همیشه به الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وآله الله كريم اخبر لكم صفات جي بيان شو الله دموز صحيح زادا كلية الله فضل خبر و نظام سات اللي امانت داري دا موحدة عادب لو كلية كريم اخبر لكم صفات من كي بيدا كريم اخبر لكم صفات جي بيدا دې مخالف خبرې دي و د خلافې ده او د غرنګي یا الله بې امانتي ده امانت ځای کلي خیانت کلي د غرنګي ناجایز خوښات بره کلي الله کریم هغه دې موږ وساتي یا الله تاسو موږ راضي شي خپل ځان سیکو صلی الله علیه